składników w jednej tabletce. I do tego Neomak jest u nas w aptece w świetnej cenie. Super! Idę po Neomak Skurcz. Dzięki za poradę. Neomak Skurcz. Więcej niż magnes. Aflofarm. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia. Wtorek, 28 maja, jest 22. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Ministerstwo Sprawiedliwości opublikowało raport o środkach wypłacanych z Funduszu Sprawiedliwości. W Pradze europejscy przywódcy rozmawiali o wojskowej pomocy dla Ukrainy. Władze Uniwersytetu Warszawskiego nie będą wyciągać konsekwencji wobec protestujących na terenie kampusu. Ponad 2000 dotacji na łączną kwotę prawie 225 milionów złotych wypłacono z Funduszu Sprawiedliwości poza naborem i konkursem. Wypłaty były możliwe, ponieważ w rozporządzeniu funduszu zapisano zasadę, że w uzasadnionych przypadkach dotacje można było przyznawać wedle uznania ministra sprawiedliwości. Dane pochodzą z interaktywnego raportu, które Ministerstwo Sprawiedliwości opublikowało w internecie. Według danych opublikowanych w interaktywnym raporcie najwięcej środków, czyli 66 milionów złotych, przyznano w 2020 roku. Niewiele mniej, bo 61 milionów przyznano w ubiegłym roku, kiedy odbywały się wybory parlamentarne. Wtedy liczba dotacji była najwyższa. Z prawie 225 milionów złotych wypłaconych poza naborem i konkursem najwięcej, czyli prawie 23 miliony złotych, trafiły do okręgu wyborczego, z którego kandydował Dariusz Olszewski. Ponad 19 milionów złotych trafiło do okręgu, z którego startował były wiceminister sprawiedliwości Marcin Romanowski. 17 milionów złotych dotacji popłynęło do okręgu wyborczego Mariusza Goska. Wszyscy należą do suwerennej Polski. Jutro o 10:00 kierownictwo resortu sprawiedliwości przedstawi wyniki audytu oraz nową wersję Funduszu Sprawiedliwości. Jolanta Turkowska, Polskie Radio. Koordynacja i przyspieszenie wojskowej pomocy dla Ukrainy były tematami rozmów europejskich przywódców w Pradze. Prezydent Andrzej Duda, a także premierzy Czech, Holandii, Danii, Łotwy i Ukrainy omówili m.in. kwestie dostaw amunicji oraz wzmocnienie ukraińskiej obrony powietrznej. Polski prezydent powiedział, że spotkanie odbywa się w krytycznym momencie. Rosja ma inicjatywę strategiczną i przygotowuje się do kolejnej dużej ofensywy. Wciąż ma znaczne możliwości odbudowy swojego potencjału militarnego. Andrzej Duda podkreślił rolę Polski w transporcie na Ukrainę amunicji zakupionej w ramach czeskiej inicjatywy. Premier Czech Petr Fiala przekazał, że wspólny zakup pocisków artyleryjskich pochodzących spoza Unii Europejskiej wsparło 15 państw. Zebrana przez nie kwota wynosi ponad 1,6 mld euro. Jak obiecałem, pierwszych kilkadziesiąt tysięcy pocisków zostanie dostarczonych w czerwcu. Premier Ukrainy Denis Szmychal zaznaczył, że aby zabezpieczyć przestrzeń powietrzną, jego kraj potrzebuje co najmniej 7 systemów Patriot i nowoczesnych samolotów bojowych. Dodał, że latem Ukraina pozyska pierwsze myśliwce F-16. Z Pragi Wojciech Stobba, Polskie Radio. Rektor Uniwersytetu Warszawskiego spotkał się z delegacją studentów okupujących kampus w proteście Solidarności z Palestyną. Spotkanie trwało niemal 2 godziny. Władze uczelni zgodziły się nie wyciągać konsekwencji wobec demonstrujących, którzy w piątkowy wieczór rozbili namioty na terenie kampusu. Bez odpowiedzi pozostają jednak najważniejsze postulaty protestujących, w tym zerwanie współpracy z izraelskimi instytucjami, mówi Nena, studentka filozofii, która brała udział w spotkaniu. Postulat o zerwaniu współpracy wzbudził najwięcej oporu. Rektor mówił dużo o życiu ludzkim, o dramacie, który rozgrywa się w Strefie Gazy. Natomiast nieustannie powracały kwestie współprac, kwestie finansów, kwestie tego, że Izrael jest istotnym partnerem akademickim czy finansowym dla naszego uniwersytetu. Okupacja ma trwać do zmiany stanowiska przez uniwersytet. Następne spotkanie demonstrujących z rektorem zaplanowane jest na początek przyszłego tygodnia. Sytuacja w Gruzji tematem unijnego szczytu w przyszłym miesiącu w Brukseli zdecydował przewodniczący Rady Europejskiej Charles Michel. Powodem jest odrzucenie przez parlament prezydenckiego weta w sprawie ustawy o zagranicznych agentach ograniczającej działalność mediów i organizacji pozarządowych. Jest ona wzorowana na rosyjskim prawie opresyjnym. Odrzucenie weta oznacza, że za kilka dni ustawa wejdzie w życie. Przedstawiciele Unii Europejskiej skrytykowali tę decyzję. Szef Rady Europejskiej napisał na portalu X, że ta ustawa oddala Gruzję od Unii. Przypomniał, że Gruzja otrzymała w grudniu status kandydata pod warunkiem przeprowadzenia demokratycznych reform. Przyjęcie tej ustawy to krok wstecz, dodał. Szef unijnej dyplomacji i Komisja Europejska napisali we wspólnym oświadczeniu o ubolewaniu, że zignorowane zostały zastrzeżenia Zachodu. Ustawa jest sprzeczna z podstawowymi zasadami i wartościami Unii, brzmi fragment oświadczenia. Jest w nim też apel do gruzińskich władz o zmianę kursu

W taki sposób rozpoczynamy drugą godzinę HCH. Znowuż jesteśmy razem z Państwem. Bartek Chaciński. I Jacek Hawryluk w towarzystwie Sama Gendela, którego muzyka i którego saksofon, także głos, będzie nam towarzyszył w ciągu najbliższych minut. Zwracamy uwagę na tego artystę, który dość regularnie przewija się to tu, to tam, przy okazji różnych nagrań, różnych płyt, różnych innych artystów, ale sam też jest człowiekiem, który regularnie dostarcza nam swoją nową muzykę. Jeżeli myślą Państwo o ciepłym południu, to jest to świetny trop, o leniwej muzyce tak, o historycznym jazzie też jest niezły trop, chociaż Sam Gendel jest człowiekiem, który dość przekornie spogląda na historię jazzu. Przenosimy się, jak wspominaliśmy już godzinę temu, do Kalifornii, ale też do specyficznego miejsca. Północny Hollywood to już nie jest to samo, to nie jest to miejsce, które nam się z Hollywood kojarzy. Ta jedna ulica i kilka kin, tylko jest to miejsce, gdzie gdzieś między klubem fitness a takim klubem, gdzie prowadzone są zajęcia dla młodych aktorów, albo też takich wannabe aktorskich właściwie, tych, którzy dopiero chcieliby się przebić w Hollywood, zbudowali sobie studio Sidemeni, grywający na miejscu przy różnych projektach. Pieniądze tam są, można zarabiać pieniądze grając sesje z różnymi artystami, więc świetnych instrumentalistów nie brakuje. No i gdzieś w tej gromadzie znakomitych muzyków odnalazł się Sam Gendel, który zaczął nagrywać samemu i zaczął nagrywać w różnych konstelacjach z takimi niedowartościowanymi właśnie sidemenami, jak Gabe Noel na przykład, basista, z którym pracował na początku, Philip Melanson, grający na perkusji. Oni się pojawiali w sesjach u Michel Ndegeocello, Kendricka Lamara, Kamasiego Washingtona, przynajmniej Gabe Noel grywał z Washingtonem. No, ale nauczyli się już grania z innymi. Jazz klasyczny mieli w małym palcu i teraz zaczęli się tym bawić. I taki jest właściwie punkt wyjścia Sama Gendela. Powinniśmy powiedzieć, że jest multiinstrumentalistą, no bo tak jest, chociaż saksofon to jest ten główny instrument. Zaczął grać na saksofonie mając 10 lat pod wpływem, no tutaj nie będzie zaskoczeń, tradycji grania Johna Coltrane'a czy Wayne'a Shortera, ale dzisiaj jest, myślę, że na tej mapie saksofonistów w zupełnie innym miejscu. To jest inny typ grania, jakby inny typ muzykowania. Powiedzieliśmy multiinstrumentalista, ponieważ lubi także wykorzystywać elektronikę w swoich utworach i jednocześnie lubi też spoglądać bardzo po swojemu i osobiście na tradycję jazzu. Ktoś tam kiedyś napisał, że jest to taki futurystyczny hołd dla tradycji jazzu i jest coś w tym, ponieważ oczywiście Gendel zna świetnie tradycję, ale chce pokazać ją na nowo. I to nie jest takie puste słowo, tylko rzeczywiście on, czego będziemy przykłady mieli dzisiaj, może nie jeśli chodzi o jazz, ale o piosenki, to po prostu trochę tak rozklejając je, rozkładając na czynniki pierwsze, no powoduje, że słucha się tego jak zupełnie innej muzyki. Ale zacznijmy od jego współpracy z innymi artystami. Najpierw sięgniemy po utwór, którego słuchaliśmy bardzo dawno temu, pamiętam, z płyty The Following Mountain, sama Amidona, folkowego artysty, wokalisty przede wszystkim i kompozytora. To będzie utwór zatytułowany Gendel in Five, czyli w utworze pojawia się od razu Gendel. Mhm. Coś nam powinno to dać wtedy do myślenia, te 7 lat temu, ale nie dało, bo Gendela zaczęliśmy odkrywać nieco później. A do tego utwór już zupełnie nowy, świeży, z albumu Cook Up z zeszłorocznego, sam Gendel, utwór Anywhere, z towarzyszeniem, już u niego gości Michel and the Geocello, a nie on u niej. Looking back from the fallen habitation, haphazard words found in drifting conversation. The dreams descend like rains, a hole in the sheet of time. Still time is draped around your shoulder, engine driven by 500 horses. On the board you're just a piece that's captured, weak as the land that's laying in the pasture, weak as the land that's laying in the pasture. Engine driven by 500 horses. On the board you're just a piece that's captured, weak as the lamb that's laying in the pasture. Thank you. Sam Gendel, najpierw w utworze Sama Amidona. Tych samów dzisiaj trochę będzie, więc proszę uważać. Gendel in Five, taki nosił tytuł ten utwór, a później Sam Gendel znów nie sam, tylko z Michel and the Geocello Anywhere. I w takim bardzo charakterystycznym, to jest dokładnie to, o czym mówiłeś, Jacku, czyli ten jego timing taki. Momenty, kiedy ten czas taki sztywny, jaki zwykle odbieramy w muzyce, przestaje się liczyć. Zaczyna się tak trochę rozlewać ta muzyka sympatycznie. Tylko nie wiem, czy zwróciłeś też uwagę, że u niego to się nie rozlewa w długie minuty, tak, kilkunastominutowe solówki, tylko rzeczywiście ten timing powoduje, że jest niezwykle skrupulatny i to jest półtorej minuty, dwie minuty takiego saksofonu leniwego, jak przed momentem. Albo czasami ten saksofon jest rozmyty gdzieś w elektronice i brzmi jak na przykład jakiś jedno z brzmień syntezatorowych i koniec. I koniec piosenki, i urywa się, i mamy zupełnie inny pomysł. Tak, tak. To jest taki minimalizm. Bardzo, bardzo fajne podejście do muzyki. W utworze Sama Amidona było dłuższe solo Gendela, a tak zwykle rzeczywiście mamy taką powściągliwość pewną. I co charakterystyczne, bo ten styl, jaki uprawia Sam Gendel, on jest momentami na pograniczu takiej konwencji, która już leciutko wchodzi w kicz, w szmirę jakąś wręcz. Bardzo często się o tym w tym kontekście o nim opowiada, że do Kennego G to już niedaleko. No, saksofon, tak, ja wiem, ale saksofon sopranowy. To są takie rejony niebezpieczne dość. W saksofonie sopranowym trzeba umieć grać, żeby nie było kiczowato. A kiedyś powiedzieli Samowi Gendelowi, że przypomina Kennego Garretta. No to oczywiście zupełnie inny kaliber muzyczny. Na co Gendel podobno wrócił do domu i wykasował z twardego dysku wszystkie utwory Garretta, które miał. Bo no, nie po to prowadzi karierę solową. To nie jest kariera nastawiona na pieniądze, bo to może zarabiać gdzie indziej. To nie po to to robi, żeby upodabniać się do jakiegoś nawet wielkiego muzyka. I dzisiaj też przypomnimy Państwu, za co mógł zarobić i na pewno zarobił spore pieniądze, ale to jeszcze za czas jakiś. Natomiast teraz sięgamy po jego ostatni album i to właśnie będzie takie zerkanie do przeszłości, ale ja muszę się odnieść do tego, że ja go po prostu bardzo lubię i nawet jeżeli on się zbliża do granicy kiczu, to jest to taki kicz, który mi rzeczywiście bardzo odpowiada i mogę go słuchać całymi godzinami. On mi absolutnie nie przeszkadza. Płyta nosi tytuł The Dubber i jest to kolejny już album z całej serii nagranych w duecie z kolejnym Samem, czyli Samem Wilksem, multiinstrumentalistą, bratnią duszą Sama Gendela. Gra na wszystkim, zagra wszystko. Ale była kiedyś taka płyta bas i saksofon, prawda? Tak, tak, tak. Były nawet dwie płyty, dwie odsłony tego. Potem była bass and saxophone More Songs. Może jeszcze wrócimy do ich starych nagrań, ale teraz te najnowsze, ta nowa płyta, to są w dużej części tematy filmowe, przerabiane przez, więc można będzie sobie odtworzyć w głowie, jak to brzmiało no kiedyś tak, i ta, porównać z tym, co zrobili dwaj Samowie. Najpierw Miklós Rocha, czyli Ben Hur. A później Tomorrow Never Dies. To już dobrze Państwo wiedzą, kto i co. Thank you. Tak właśnie nieśpiesznie brzmi muzyka wykonywana przez sama Gendela i sama Wilkesa. Tomorrow Never Dies, a wcześniej Ben Hur, czyli motywy filmowe i nie tak tylko. Jest. Tomorrow Never Dies, Sheryl Crow. Myślę, że to akurat ten utwór pamiętają wszyscy, ale powiedziałaś niespieszne. No to teraz będzie, podwoimy tempo, albo nawet potroimy tempo. Bo, ale tylko przez minutę i 28 sekund. Tak. Sam Gendel to jest historia taka trochę zakulisowa. Myślę, że te formacje losy tej formacji śledzi garstka publiczności, fanów sama Gendela, być może fanów Louisa Cole'a, perkusisty, który z nim współpracuje bardzo często, też dość popularnego solisty. Prawdopodobnie, bo nie można powiedzieć na pewno, oni, muzycy grupy Clown Core, duetu Clown Core, zawsze występują w maskach. Prawdopodobnie to są Sam Gender właśnie i Louis Cole. Wydają płyty z taką hardkorową odmianą. Właściwie to jest forma muzyki nie tyle hardkorowej, co metalowej, ekstremalnej. To mogłoby u Jarka Szubrychta po północy wybrzmieć, tylko nie ma w tym tej takiej drapieżności gitarowej, tylko jest perkusja, saksofon i krzyki. Posłuchamy fragmentu albumu Toilet. A później posłuchamy tego hitu. A później to, za co zarobił na pewno tak pieniądze jest. Sam Gendel i może sobie robić różne rzeczy, czyli jest współkompozytorem utworu wykonywanego przez zespół Vampire Weekend Flower Moon, w którym zresztą gościnnie pojawia się Steve Lacy. Tak. I słuchamy tych dwóch ekstremów w twórczości Sama Gendela. pain. Are you gonna take a year? Loud moon, sacred sign, Coca-Cola and red wine. Now's the time to pick up. Are you gonna take a year? Loud moon, 'cause tonight, if the sun don't make things right, then it's gonna take a year, gonna take a year. Vampire Weekend z towarzyszeniem Sama Gendela. Cała płyta tutaj w tym utworze akurat tylko jako współkompozytor wystąpił. A wcześniej Piekło. Tak, taki tytuł nosiło. Że każdy ma swoje Last Christmas, ale to może jeszcze nie do końca jest. Czekamy, aż Sam Gendel wyprodukuje i skomponuje mega przebój. Na pewno to zrobi. Na zakończenie z gitarzystą Fabiano de Nascimento z najnowszej płyty wydanej na początku tego roku. Jeszcze jeden duet. I to jest naprawdę ułamek tego, co Sam Gendel produkuje i pokazuje nam w ciągu ostatnich lat. Zatem na pewno będziemy do niego wracać. Bardzo dziękujemy za dziś. To było kolejne jubileuszowe wydanie HCH. Wracamy do Państwa w takim składzie za tydzień. Elżbieta Malinowska i my. Bartek Kaciński. I Jacek Kawryluk. Dobrej nocy. Wybory do Parlamentu Europejskiego 2024. Przedstawimy audycję komitetów wyborczych. Materiał KKW Koalicja Obywatelska. Wspieramy rodziców w łączeniu aktywności zawodowej z wychowaniem dziecka. Wprowadziliśmy program Aktywny Rodzic, znany również jako Babciowe. Będąc rodzicami dzieci od 12 do 35 miesiąca, skorzystacie od października z jednego z trzech świadczeń. Aktywni rodzice w pracy. Gdy wrócicie do pracy po narodzinach dziecka, przez 2 lata będziecie otrzymywać od państwa 1500 zł miesięcznie. Aktywnie w żłobku. Dofinansowanie do żłobka 1500 zł miesięcznie lub 1900, jeśli dziecko zmaga się z niepełnosprawnością. Aktywnie w domu. Państwo zapłaci Wam 500 zł miesięcznie,